Medine'ye varamadım. Gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, olmaz derdime çare. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Olmaz derdime çare. Resul'ü görebilseydim, derdimi söyleseydim. Gam çekmezdim, ölseydim, yaralıyım, yaralıyım. Got it.